ขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยก่อนที่เราจะได้ฟังเนื้อหาสาระของการฟังธรรมวันนี้เราก็มาฟังพุทธศาสนสุภาษิตที่พระพุทธองค์ตรัสว่ารักเขยะอัตโนสาทุงละวนังโลนตังยถาบุคคลพึงรักษาความดีของตนไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มอันความดีผู้ใดใครทำได้พึงรักษาเอาไว้ให้แข็งขันดีทั้งกายปากใจไปทุกวันดีให้มั่นเหมือนเกลือใช้เจือแกงเกลือรักษาความเค็มไว้เต็มที่ย่อมไม่มีที่เน่าเข้าแอบแขวงนานแสนนานทานเค็มอยู่เต็มแรงคนจัดแจงดีไว้ให้เหมือนเกลือเราต้องรักษาความดีของเราไว้ดีด้วยกายดีด้วยวาจาดีด้วยใจเหมือนเกลือรักษาความเค็มการที่เราเกิดมาในโลกนี้เราต้องสร้างดีเรื่อยไปเพื่อจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์เพราะความพ้นทุกข์นี่เป็นเป้าหมายของการสร้างดีคนเรามันต้องมีจุดหมายจุดหมายปลายทางว่าเราจะไปที่ไหนบางคนเกิดมาแล้วไม่ได้สร้างความดีถ้าสร้างความชั่วอย่างนี้เขาเรียกว่าล้างผลาญทำความดีของตนให้ตายเป็นลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าไม่รักษาตนคนรักษาตนเกิดมาแล้วเขาไม่ทำความชั่วก็พูดยากนะการที่เขาเกิดมาแล้วบางคนก็อยู่ใกล้กัลยาณมิตรได้พบมิตรดีแล้วก็ชักชวนให้ทำดีสร้างดีแล้วบุคคลนั้นก็จะได้ดีกันบางคนเกิดมาสถานที่เกิดบริวารญาติมิตรสิ่งแวดล้อมไม่ดีมีแต่ปาปมิตรคือมิตรชั่วจะทำก็ชวนกันทำชั่วจะพูดก็ชักชวนพูดในเรื่องที่ชั่วแม้คิดก็คิดไปในเรื่องที่ชั่วเนี่ยเขาเรียกว่าปาปมิตรแปลว่ามิตรชั่วมิตรไม่ดีเมื่อคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วโอกาสที่เราจะยกระดับจิตใจของตนเองจึงยากเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นเกิดมาขาดทุนเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองคนที่เกิดมาสร้างคุณงามความดีเนี่ยเขาเรียกว่าอาศัยปุพเพกตะปุญญาตาความเป็นผู้ได้ทำความดีมาแล้วในชาติปางก่อนมันเป็นปัจจัยนะเป็นปัจจัยเหมือนพืชพันธุ์ธัญญาหารบางเหล่าบางกลุ่มต้นไม้ไหนมันเกิดณสถานที่ใดเมื่อออกดอกออกผลหล่นลงมาจากต้นลงดินก็เพราะพันธุ์แพร่ขยายออกไปจะเป็นพวกลำไยพวกมะม่วงพุทราเป็นต้นมันหล่นไม่ไกลต้นความดีความชั่วก็เหมือนกันคนเราเมื่อได้ทำไว้คนทำความดีไว้มากก็จะไปเกิดอยู่ใกล้ๆคนดีคือมันมีเหตุปัจจัยชักจูงไปอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นเผ่าพันธุ์ที่ดีมันก็ไปเกิดในเผ่าพันธุ์ที่ไม่ดีก็ไปที่ไหนเผ่าพันธุ์ที่ไม่ดีมันก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์ติลฉานบ้างถามว่าใครนำไปเกิดกรรมกรรมคือการกระทำของเรามันผลักดัน ทำให้เรานั้นไปเกิดในภพภูมิต่างๆสัตว์นรกเนี่ยความเป็นอยู่โหดร้ายฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามด้วยจิตอันเป็นอกุศลประกอบด้วยโทสะบ้างโลภะบ้างบางทีพ้นจากนรกแล้วไปเกิดเป็นเปรตอดอยากปากแห้งเปรตะนะหมายว่าไปเกิดแล้วมันมีความหิวโหยอยู่ตลอดเวลาบางทีพ้นจากเปรตแล้วไปเกิดเป็นอสุรกายนี่จิตใจมันต่ำมันจึงไหลไปสภาพอย่างนี้อสุรกายยิ่งหนักกว่าเปรตอีกมีความพร้อมโซหิวโหยอยู่ตลอดถูกไฟคือกิเลสความหิวมันครอบงำจึงเรียกว่าอสุรกายหวาดผวาด้วยทุกขเวทนาเบียดเบียนกายเบียดเบียนจิตพ้นจากอสุรกายยังหนีไม่พ้นติละฉานมาเกิดเป็นพวกหมูหมากาไก่สุนัขวัวควายนี่กรรมนะโยมนะกรรมมันผลักดันโอ้ยเวลาเกิดมาแล้วก็ถูกเบียดเบียนด้วยมนุษย์อีกแหละเบียดเบียนด้วยการใช้แรงงานใช้แรงงานเสร็จนำเอามาฆ่ามากินเนื้อกินหนังกันอีกโอ้ดูแล้วก็น่าสังเวชใจนะกิเลสคือกรรมของคนเนี่ยนี่ก็เพราะว่าอยู่ใกล้พรานเราก็ทำให้เรานั้นเป็นคนที่สร้างกรรมทำชั่วแต่ถ้าเราอยู่ใกล้บัณฑิตมีพ่อแม่เป็นคนดีลูกหลานก็จะได้อยู่ซับอยู่ใกล้ชิดกับพ่อกับแม่ทำความดีกันเมื่อทำความดีวิบากผลแห่งความดีมันก็จะนำส่งผลทำให้ตนนะไปเกิดในภพภูมิที่ดีนี่เป็นเรื่องล่ะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจในเทศกาลการทานงานทอดกฐินญาติโยมก็ฝนฝายในการทำบุญไม่ใช่ว่าเกิดอยู่ในดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาแล้วจะต้องเป็นคนดีคนเรามันก็มีทั้งคนดีคนชั่วถ้าไม่ทำดีมันก็ทำชั่วใช่ไหมญาติโยมบางคนเกิดมาแล้วก็ทำความดีอยู่ใกล้คนดีได้มิตรดีมีพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นผู้นำทางด้านจิตทางด้านวิญญาณเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีก็ถึงเทศกาลกาลทานขนฝายสร้างดีกันพาลูกพาหลานไปทำบุญนี่เป็นประเพณีเลยชวนพ่อชวนแม่ไปทำบุญงานเราก็ทำบุญเราก็สร้างนะไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วเวลาแทนที่จะไปสร้างความดีกลับไปเที่ยวไปปิดประตูตัวเองที่จะสร้างความดีไม่ทำหรอกไปทำความชั่ววันหยุดแทนที่จะไปสร้างคุณงามความดีบางคนไปตกปลาอย่างเนี้ยพาลูกพาหลานไปตกปลาเนี่ยนี่แสดงว่ามีมิตรชั่วมีปาปมิตรมิตรชั่วทำทุจริตเบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์ฆ่าสัตว์ตกปลาได้มากดีใจนะอันนี้มันก็สร้างบาปสร้างบาปก็คือฆ่าตัวเองบางคนมีลูกมีหลานอ้าวพอเจอพร้อมหน้ากันชวนกันไปที่ไหนก่อนไปวัดทำไมต้องไปวัดเพราะวัดมีเจดีย์ไปไหว้เจดีย์บ้างไปไหว้พระในโบสถ์บ้างไปทำความดีนี่แหละคนดีสร้างดีคนดีสร้างดีผลแห่งความดีย่อมจะปรากฏเวลาวิบากผลแห่งกรรมมันส่งผลก็ไปพบแต่สิ่งที่ดีๆไม่ใช่ว่าเราไม่เคยทำดีบนทำไมเราไม่มีก็มันหมดดีเมื่อมันหมดดีโอกาสที่จะสร้างดีก็เลยยาก การทำความดีนะมันต้องมีกัลยาณมิตรที่ดีพอพูดถึงกัลยาณมิตรวันนี้ก็เลยจะนำเรื่องของบัณฑิตสามเณรบัณฑิตสามเณรปัจจุบันชาตินะท่านได้มาเป็นลูกของตระกูลอุปัฏฐากของท่านพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรนี้ท่านก็ไปอยู่ที่เมืองสาวัตถีจริงๆพระสารีบุตรเนี่ยท่านเกิดอยู่ที่บ้านนาลันทาแต่เมื่อออกบวชแล้วพระพุทธเจ้าไปประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถี25พรรษาคืออยู่ที่วัดนางวิสาขาทั้งสร้างถวายที่ฝั่งแม่น้ำอจิรวดีทางด้านทิศตะวันออกของเมืองสาวัตถีชื่อว่าวัดปุพพารามปุพพารามก็แปลว่าทิศตะวันออกปุพพาหรือบุพเพอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองสาวัตถีแล้วก็ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็สร้างวัดเชตวันถวายพระพุทธเจ้าอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเป็นสวนของเจ้าเชตเลยชื่อว่าเชตวันแต่คนสร้างคือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีคือบัณฑิตสามเณรเนี่ยเป็นบุตรของตระกูลอุปัฏฐากของพระสารีบุตรในเมืองสาวัตถีท่านเป็นผู้มีกุศลอันเคยอบรมมาแล้วในชาติปางก่อนคนเคยทำบุญมาแล้วเนี่ยในชาติปางก่อนเมื่อเกิดมาแล้วท่านอายุได้7ขวบได้บวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาเมื่อบวชแล้วพระสารีบุตรตอนเช้าก็พาไปบิณฑบาตบิณฑบาตก็ผ่านทุ่งนาพอผ่านทุ่งนาเห็นชาวนาเขาไขน้ำเข้านาสามเณรก็เลยถามพระสารีบุตรอาจารย์ครับเขาทำอะไรครับท่านพระสารีบุตรเถระก็บอกสามเณรบอกว่าเนนชาวนาเขาทำไขน้ำเข้านาเนนก็เลยถามว่าน้ำมันมีจิตหรือครับน้ำมันไม่มีจิตหรอกแต่คนฉลาดในการทำนาเขาจึงทำเหมืองไขน้ำเข้านากันสามเณรก็นำมาคิดเดินไปผ่านบ้านคนซึ่งเป็นพานป่าช่างสอนเขาก็ดัดลูกสอนให้ตรงเผาไฟแล้วก็มาดัดให้ลูกสอนตรงสามเณรเห็นแล้วก็ถามว่าเขาทำอะไรครับท่านพระอาจารย์พระสารีบุตรเถระก็บอกสามเณรบอกเนนช่างสอนเนี่ยเขาดัดลูกสอนให้ตรงดัดเวลาที่ไม้มันยังร้อนอยู่ดัดด้วยไฟแล้วก็มาดัดให้ตรงถามว่าลูกศรมีจิตไหมครับอาจารย์ลูกศรไม่มีจิตแต่คนมีจิตดัดไม้ที่คดงอๆให้ตรงเป็นลูกศรได้สามเณรก็นำมาคิดผ่านไปบ้านหลังที่สามช่างถากไม้เขาถากไม้กันเอาไม้เป็นลำใหญ่ๆมาถากเป็นเรือบ้างเป็นดุมล้อบ้างเป็นเพลาบ้างขณะที่ช่างถากกำลังถากไม้อยู่เป็นไปตามความประสงค์ของตนสามเณรก็ถามพระสารีบุตรอาจารย์ครับอันนี้เขาทำอะไรอ๋อเน้นช่างถากเขาถากไม้เพื่อทำไปตามประสงค์ของตนเองพอคิดแค่นี้แหละสามเณรก็เลยคิดในใจว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนเลยสามเณรก็เลยว่าธรรมดาจิตของเรามีความคิดความนึกย่อมสามารถฝึกตนเองได้เนี่ยฟังแค่อุปมาในคนมีปัญญาฟังอุปไมยอุปมาเปรียบเทียบว่าโอ้คนเห็นคนนั้นทำอย่างนั้นคนนี้ทำอย่างนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน เลยสามเณรจะไปปฏิบัติแหละไม่ไปบิณฑบาตแหละก็บอกพระสารีบุตรอาจารย์ครับผมจะกลับแล้วล่ะขอให้อาจารย์นำอาหารมาให้กับผมด้วยสามเณรก็เดินทางกลับกลับไปก็เข้าห้องเลยนั่งพิจารณาร่างกายของตนไปถึงกุฏิแล้วไปนั่งอยู่ในกุฏิล็อกกอนซะปิดประตูแน่นนั่งสมาธิพิจารณากรรมฐานอยู่ในห้องขณะนั้นเดชของคุณของสามเณรท่านบอกว่าคนผู้บำเพ็ญบารมีมาดีแล้วในชาติปางก่อนบรรดุกำพลศิลาอาจของเท้าอมรินทาธิราชร้อนกระด้างเคยอ่อนนุ่มแต่ตอนนี้เท้าเธอก็ลงจินตนาการคิดว่าเอ๊มีเหตุอะไรประจักษ์เกิดขึ้นเห็นบัณฑิตสามเณรนั่งปฏิบัติธรรมจึงมีราชองค์การสั่งให้เท้าจตุโรคกบาลไปพิทักษ์รักษาขอบวิหารอย่าให้มีใครมาทำเสียงอื้ออึงอึกกระทึกพวกสิงสาราสัตว์อย่าให้มาร้องเสียงดังเกิดขึ้นบริเวณวัดแล้วตรัสสั่งให้จันทิมะเทพบุตรผู้ควบคุมพระจันทร์และสุริยะเทพบุตรคือพระอาทิตย์ไม่ให้หมุนเคลื่อนคล้อยไปตามกาลเวลาให้หยุดอยู่กับที่ส่วนพระอินทร์ก็เสด็จมารักษาอยู่ที่ประตูพระวิหารในวันนั้นน่ะความสงบสงัดเงียบสามเณรได้ปฏิบัติกรรมฐานอยู่ในห้องบรรลุถึงเป็นพระอริยบุคคลชั้นที่3คือเป็นพระอนาคามีแต่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์แม้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงดำริว่าถ้าพระสารีบุตรรีบนำเอาโภชนาหารมาให้เวลานี้ก็จะเป็นอันตรายต่ออรหัตตผลของสามเณรพระพุทธเจ้าจึงเสด็จมาประทับอยู่ที่ซุ้มประตูนั่งอยู่ที่หน้าบัลลออยู่ที่หน้ากุฏิครั้นพระสารีบุตรเถระกลับมาจากบิณฑบาตแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้น่วงเหนียวถามปัญหากับพระสารีบุตรเวลากลับจากบิณฑบาตถามปัญหาอะไรชื่อว่า1อะไรชื่อว่า2อะไรชื่อว่า3อะไรชื่อว่า4ขณะที่ถามปัญหารอสามเณรบรรลุนะพอถามปัญหาจบเนี่ยสามเณรก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พระพุทธองค์จึงเตือนบอกว่าสารีบุตรเธอจงนำภัตตาหารมาให้สามเณรเถิดบัดนี้สามเณรพร้อมที่จะฉันอาหารแล้วพระสารีบุตรก็เลยเอาอาหารไปให้สามเณรครั้นสามเณรทำภัตตกิจเสร็จแล้วสุริยะเทพบุตรเทวดาผู้รักษาพระอาทิตย์ก็ปล่อยแสงสว่างดวงอาทิตย์ปรากฏประชาชนคนทั้งหลายแตกตื่นกันว่าวันนี้พระอาทิตย์ทำไมจึงเคลื่อนคล้อยทำไมจึงเช้านานนักพูดง่ายๆว่าพระอาทิตย์พอเริ่มอาทิตย์อุทัยขึ้นในยามเช้าแสงอ่อนๆทอแสงไม่เคลื่อนย้ายไปที่ไหนแตกตื่นถึงประชาชนทั่วไปพอสามเณรฉันพระตาหารเสร็จเรียบร้อยพระอาทิตย์บ่ายคล้อยไปทางทิศตะวันตกแตกตื่นกันพากันสงสัยเอ๊ะอะไรเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายพากันสงสัยจึงสนทนากันในเรื่องนั้นพระบรมศาสดาจึงเล่าความนั้นให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นฟังว่าภิกษุทั้งหลายวันนี้สุริยะเทพบุตรน่วงเหนี่ยวพระอาทิตย์ไว้จึงไม่พระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยไปเวลาบ่ายรอให้บัณฑิตสามเณรได้ฉันพระตาหารเสร็จแล้ว แล้วก็บัดนี้สามเณรได้เป็นพระอรหันต์แล้วสุริยะเทพบุตรนั้นจึงปล่อยพระอาทิตย์ไปเสร็จแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสพุทธพจน์บทคาถาว่าอุทธกัญหินยันติเนติกาซึ่งแปลคำไทยว่าธรรมดาคนทั้งหลายผู้เป็นชาวนาย่อมไขน้ำเข้านาอุสุการานมยันติเตชนังผู้ทำลูกศรย่อมดัดลูกศรหรือช่างศรย่อมดัดลูกศรทารุงนมยันติตัชกาช่างถากย่อมดัดแปลงไม้ถากไม้อัตตานังธรรมยันติปันดิตาบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนดังนี้ภิกษุทั้งหลายได้สดับพระธรรมเทศนาคนที่มีอัตยาศัยฟังแล้วมันตรงจริตบรรลุเป็นพระอรหันต์ถามว่าทำไมบัณฑิตสามเณรจึงได้บรรลุธรรมไวถึงขนาดนั้นเพราะอดีตชาติได้เป็นผู้ขนขวายในทานนะท่านบอกว่าโน้นในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรม4ประการ4ประการก็คือ1คนทําบุญเองบุรุษผู้เป็นบัณฑิตเนี่ยไปฟังธรรมทําบุญเองถ้าไม่ชักชวนคนอื่นทําเกิดชาติหน้าจะได้ทรัพย์สมบัติมากมายแต่ไม่มีบริวารสมบัติบริวารสมบัติคือพวกพ้องญาติมิตรคนที่ชักชวนคนอื่นทำทานแต่ตนเองไม่ทำเกิดชาติหน้าจะมีบริวารสมบัติแต่ไม่มีทรัพย์สมบัติเนี่ยบางคนชวนคนอื่นทำบุญอย่างเดียวแต่ตนเองไม่ทำหรอกนะชักชวนคนอื่นอานิสงส์ผลก็คือมีบริวารสมบัติแต่ไม่มีทรัพย์สมบัติประเภทที่สามตนเองก็ทำบุญด้วยชักชวนคนอื่นทำบุญด้วยมีวิบากผล2ประการคือทรัพย์สมบัติมากมายแล้วก็มีบริวารสมบัติส่วนประเภทที่4ตนเองก็ไม่ทำบุญด้วยไม่ชักชวนคนอื่นด้วยคนประเภทที่4เนี่ยเขาเรียกว่าเกิดเป็นมนุษย์กินเดนไม่มีทั้งทรัพย์สมบัติไม่มีทั้งบริวารสมบัติเป็นวิคาสาทาถือกระเบื้องขอทานถือกระจานขอข้าวบุรุษผู้เป็นบัณฑิตได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสอยากจะทำสมบัติ2ประการให้บริบูรณ์เลยก็ไปนิมนต์พระสงฆ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขไปฉันภัตตาหารในบ้านของตนเองเพื่อจะให้สมบัติ2ประการนั้นบริบูรณ์พอไปถามว่าพระมีเท่าไหร่ก็โอ้โหมีตั้ง 20,000 รูปและบุรุษผู้เป็นบัณฑิตนั้นก็ไปชักชวนคนทั้งหลายบอกว่าท่านจะเลี้ยงพระกี่รูปก็จดลงในบัญชีไว้องค์บ้านนี้10รูปบ้านนั้น50รูปเศรษฐีบ้านนั้น500รูปโอ้โหทำบุญสนุกจริงๆแม้แต่คนยากคนจนมีบุรุษคนหนึ่งเป็นคนยากคนจนคืออดีตชาตินะของบัณฑิตสามเณรเนี่ยไปเป็นคนทุกข์คนยากในเมืองนั้นเขาเรียกทุกข์ยากขนาดที่ว่าข้าวจะหุงกินสักมื้อยังไม่มีต้องไปทำงานเลี้ยงชีพเขาจึงได้นามปรากฏว่ามหาทุกขตะบุรุษผู้เป็นบัณฑิตก็ไปชวนมหาทุกขตะนั้นได้ทำบุญสหายท่านไม่รับเลี้ยงพระสักองค์หรอกหรือบุรุษผู้เป็นบัณฑิตก็ไปชักชวนนี่เขาเรียกว่า มัคคนายกหรือผู้นำทางด้านจิตใจหรือไวยวัจกรผู้ขนขวายในการสร้างบุญเหมือนญาติโยมจะไปทอดกฐินวัดโน้นไปทอดกฐินวัดนี้ก็ไปชวนกันชวนพี่ชวนน้องชวนญาติชวนมิตรผู้มีจิตเป็นกุศลให้ไปร่วมกันขึ้นชื่อว่าบุญเราควรจะได้ชักชวนบุคคลคนอื่นทำบุญไม่ควรประมาทในบุญก็ไปพูดให้มหาทุกขตะฟังมหาทุกขตะก็คิดในใจว่าเอ้คนนี้นิมนต์พระไม่รู้จักประมาณของตนเองทำบุญและยังไม่พอยังไปชวนคนอื่นทำบุญเสร็จแล้วก็แกก็พูดขึ้นว่าสหายเรื่องของการทำบุญเป็นเรื่องของคนมีเงินของเขาเราเป็นคนยากคนจนหาเช้ากินเช้าหาเย็นกินเย็นเราไม่มีเวลาที่จะไปทำบุญกับเขาหรอกบุรุษผู้เป็นบัณฑิตในการขนขวายชักชวนทำบุญก็ไม่ละความเพียรบอกว่าเพื่อนทำไมเพื่อนพูดอย่างนั้นเล่าเพื่อนเคยเห็นไหมคนข้างบ้านเราเขากินสบายเขานอนสบายเพราะชาติปางก่อนเขาได้ทำบุญทำกุศลไว้มากเขาจึงเป็นอย่างนั้นทำไมท่านจนแล้วทำไมจึงไม่ทำบุญเล่าแม่พูดถึงประเด็นนี้มันกินใจดำของมหาทุกขตะยังไงล่ะเพื่อนเอาอย่างนั้นเราก็จะรับเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งบุรุษผู้เป็นบัณฑิตชวนมหาทุกขตะทำบุญให้จงได้รับพระองค์หนึ่งเมื่อรับพระเสร็จแล้วกลับไปบ้านไปบอกภรรยาบอกว่าน้องวันพรุ่งนี้พี่จะเลี้ยงพระเพราะวันนี้ได้รับพระมาองค์หนึ่งจะเลี้ยงพระในวันพรุ่งนี้น้องไปหางานบ้านเศรษฐีนะพี่ก็จะไปทำงานเพื่อค่าจ้างหาเงินมาเพื่อจะทำบุญเลี้ยงพระโอ้โยมเอ้ยเรามาฟังเหตุการณ์แล้วมหาทุกขตะก็คือเป็นคนยากจนไม่มีอะไรมีผ้านุ่งเท่านั้นก็ไปสมัครงานบ้านเศรษฐีเพราะเศรษฐีก็ทำบุญมหาทุกขตะก็พาฟืนขยันขันแข็งด้วยมีความสุขจนเศรษฐีได้เห็นท่าทางของมหาทุกขตะพาฟืนในวันก่อนๆ นี้ทำงานก็เรียกว่าเพื่อให้ผ่านแต่วันนี้แกตั้งใจทำงานพาฟืนในบ้านเศรษฐีเพราะจะทำบุญเลี้ยงพระตั้งพันรูปเศรษฐีก็ถามว่าอันนี้มหาทุกขตะทำไมวันนี้ทำงานพาฟืนจึงสนุกสนานร่าเริงยิ่งนักล่ะมหาทุกขตะก็เรียนท่านเศรษฐีบอกว่าท่านเศรษฐีครับวันพรุ่งนี้ผมจะเลี้ยงพระรูปหนึ่งครับเศรษฐีฟังแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสในมหาทุกขตะโอ้เป็นคนยากคนจนยังไม่ประมาทยังขนขวายในการทำบุญแม้เราก็ทำบุญบุรุษนี้เป็นคนยากจนยังอุตส่าห์นิมนต์พระมาฉันที่บ้านอีกตั้งหนึ่งองค์เศรษฐีก็เลยมอบทรัพย์มีข้าวมีของเอาไปให้มหาทุกขตะส่วนภรรยาของท่านมหาทุกขตะนั้นก็ไปรับจ้างบ้านเศรษฐีตำข้าวฝัดข้าวท่านบอกว่าทำสนุกเหมือนกับนกยุงลำแผนโอ้ยภรรยาเศรษฐีไปเห็นข้าวแม่นางทำไมเจ้าขยันเพลิดเพลินทำงานสนุกสนานร่าเริงร้องลำทำเพลงไปบอกว่าเจ้านายเจ้าขาวันพรุ่งนี้ดิฉันจะทำบุญเลี้ยงพระแม่ภรรยาเศรษฐีได้เห็นภรรยาของมหาทุกขตะทำอย่างนั้นก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสก็ให้ข้าวให้น้ำตาลทรายของเครื่องทำครัวเสร็จแล้วภรรยาก็กลับไปบ้านนะ ถึงเช้าว่าวันพรุ่งนี้ล่ะพี่เราจะเอาอะไรทำบุญเลี้ยงพระข้าวก็มีพวกเนยใสน้ำนมก็มีน้ำตาลก็มีพี่วันพรุ่งนี้พี่ไปเก็บผักนะน้องอยู่บ้านก็จะทำหุงข้าวทำน้ำพริกทำนองนั้นพอถึงเวลาเช้ามหาทุกตะก็ไปหาเก็บผักฝั่งคลองกำลังเก็บผักบุ้งเป็นต้นอยู่ร้องรำทำเพลงเก็บผักบุ้งไปมีชาวประมงตกปลาตกปลาที่อยู่ฝั่งคลองเห็นมหาทุกตะเก็บผักเก็บผลไม้ที่อยู่ข้างคลองมีผักบุ้งร้องรำทำเพลงด้วยท่าทางสนุกสนานชาวประมงก็เลยถามว่าสหายมหาทุกตะทำไมท่านทำอะไรสนุกสนานร่าเริงมีความเพลิดเพลินอย่างนี้ท่านทำอะไรหรือโอ้เพื่อนวันนี้เราจะทำบุญเลี้ยงพระล่ะชาวประมงก็บอกว่าแหมพระองค์ไหนเนาะถ้าไปฉันบ้านมหาทุกตะคงจะอิ่มผักบุ้งกันไปเลยล่ะพอพูดคำนี้มันกินใจมันกินใจมหาทุกตะมหาทุกตะนี่สลดใจเลยว่ายังไงล่ะเพื่อนเรามันคนยากคนจนแม้แต่ข้าวจะกินสักมื้อลำบากเราจะทำบุญสักทีเราก็จะเอาผักบุ้งนี้แหละเอาไปต้มแล้วก็เลี้ยงพระชาวประมงนั้นเกิดสังเวชสลดใจว่าโอ้เราได้พูดคำอันไม่เหมาะไม่สมก็เอาอย่างนี้ดีกว่าสหายเรามีปลาเนี่ยท่านจงมาร้อยปลาของเราให้เป็นพวงเอาไปขายวันนี้แล้วชาวประมงก็หมกปลาไว้ปลาตะเพียนไว้ 3-4 ตัวไว้ในดินทรายเสร็จแล้วก็ให้มหาทุกตะเอาไม้มาร้อยปลาเป็นพวงคนก็มาซื้อปลาทีพอซื้อปลาเสร็จเรียบร้อยอ้าวปลาหมดตายว่าจะร่วมทำบุญกับมหาทุกตะก็เลยโอ้พอปลาที่เราหมกไว้สำหรับที่เราหมกไว้ในดินน่ะจะได้เอาไปทำบุญเลี้ยงพระแล้วปลาตะเพียนให้ไปทำบุญเลี้ยงพระมหาทุกตะนั้นได้ปลาได้ผักบุ้งเสร็จก็รีบกลับมาบ้านท่านเท้าสักกะโกสีเทวราชพระอินทร์ทราบข่าวว่ามหาทุกตะนี้จะทำบุญบ้านมันก็บ้านเขาเรียกว่ากระท่อมนายโยมใครจะเข้าไปก็ต้องก้มกายกราบไปโอ้วันนี้มหาทุกตะจะทำบุญใหญ่พระอินทร์ก็เลยเนรมิตบ้านให้สูงขึ้นผักให้เสาสูงขึ้นเสร็จแล้วก็มาสมัครเป็นคนงานทำอาหารมาร่วมทำอาหารบอกว่าไม่คิดค่าจ้างหรอกก็พอดีละเป็นอาหารเป็นพ่อครัวหัวป่าอยู่แล้วก็เลยมาปรุงอาหารใส่อาหารอันเป็นทิพย์มหาทุกตะก็นำผักบุ้งทำปลาตะเพียนมาและในที่สุดพระอินทร์ก็เลยปรุงเป็นอาหารใส่อาหารอันเป็นทิพย์พอปรุงอาหารเสร็จแล้วถึงเวลาจะรับพระและภรรยาก็บอกว่าพี่ถึงเวลาที่พระจะมาฉันแล้วนะมหาทุกตะก็หลังจากเตรียมพื้นที่ปัดกวาดบ้านนะบ้านก็เรียกว่าปูกับพื้นดินนั่นแหละเสร็จแล้วรีบไปสู่วัดพระเชตวันพอไปถึงวัดพระเชตวันก็ไปถามคนจดบัญชีนิมนต์พระบุรุษผู้เป็นบัณฑิตก็มาตรวจเช็คบัญชีเมื่อวานนี้ว่าที่ลงบัญชีไว้อ้าวตายมหาทุกตะเนี่ยนิมนต์พระแล้วเราไม่ได้ลงบัญชีพระหมดพอดีโอ้ยสหายพระหมดแล้วไม่มีในบัญชีเลยเมื่อวานขอโทษนะไม่ได้ลงบัญชีไว้โอ้โหโยมมหาทุกตะแทบจะเป็นลมล้มสลบแล้วจะหายทำไมเพื่อนจึงทำเราถึงขนาดนี้ ท่านอย่าเราทำเราให้วิบัติพินาศไปเลยเราตั้งใจทำงานตลอดวันเพื่อจะถวายภัตตาหารพระเลี้ยงพระสักมื้อหนึ่งบุรุษผู้เป็นบัณฑิตขนขวายในการให้ทานก็พูดปลอบโยนว่าสหายขอโทษด้วยแต่ว่ามีพระรูปหนึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสงพัสนานแล้วทรงล้างพระพักแล้วบัดนี้พระองค์อยู่มูลพระคันธกุฎีถ้าเธอมีบุญจงไปนิมนต์พระองค์เถิดที่หน้ากุฏิของพระพุทธเจ้ามีทั้งเศรษฐีคณะบดีกษัตริย์พราหมณ์ไปรอเพื่อจะรับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้รับนิมนต์เจาะจงบ้านใครบ้านหนึ่งเมื่อมหาทุกตะไปถึงหน้ากุฏิพระพุทธเจ้าก็ประกาศในท่ามกลางกษัตริย์พราหมณ์แพทย์อยู่ในวันว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญในเมืองนี้คนที่จะจนกว่าข้าพเจ้าไม่มีขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์เถิดพอพูดเสร็จพระพุทธองค์เปิดประตูกุฏิออกมาประทานบาตรให้แก่มหาทุกตะโอ้มหาทุกตะนั้นดีใจเหมือนลิงได้ลูกมาพราวพวกกษัตริย์พราหมณ์ทั้งหลายก็ขอซื้อขอแลกบาทด้วยเงินหาประมาณไม่ได้มหาทุกตะก็ไม่ได้ยินดีในการให้และในที่สุดพวกเศรษฐีคณาบดีทั้งหลายก็ติดตามมหาทุกตะไปที่บ้านถ้าพระพุทธเจ้าได้ฉันอาหารไม่เป็นที่อร่อยเราจะนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปฉันภัตตาหารในบ้านของตนเองแต่ไม่กล้าไม่มีใครที่จะแย่งบาตรจากมือของมหาทุกตะเมื่อไปถึงบ้านมหาทุกตะแล้วพระพุทธเจ้าก็นั่งที่ประทับอันสมควรเสร็จแล้วก็มหาทุกตะก็และภรรยาก็ได้น้อมนำอาหารไปถวายพระพุทธเจ้ามันเป็นสิ่งที่แปลกหน้าอัศจรรย์มหาทุกตะตักข้าวใส่ในบาตรพระพุทธเจ้ากลิ่นโอชะอันเป็นทิพย์ซึ่งพระอินทร์แปลงกายมาเป็นพ่อครัวทำอาหารอาหารหอมอบอวนกลิ่นมันฟุ้งกระจรกระจายไปพวกเศรษฐีคณบดีได้กลิ่นอาหารว่าอาหารอะไรที่มหาทุกตะปรุงวันนี้ก็เห็นพระพุทธองค์ทรงเสวยภักยาหารเป็นที่อิ่มหนำพวกเศรษฐีคณบดีก็อายในความคิดความนึกของตนเองสบประมาทมหาทุกตะก็พากันกลับบ้านเรือนของตนเองหลังจากพระพุทธองค์ทรงสวยพระกยาหารเสร็จพระองค์ก็อนุโมทนาแล้วก็เสด็จกลับพระอินทร์ก็เลยเนรมิตให้พรแก่มหาทุกตะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านจะได้ขนขวายในการทำมาหาเลี้ยงชีพเลยจงพากันทำทานให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเลยเนรมิตบ้านให้สวยงามแล้วก็เนรมิตเงินเนรมิตทองให้เกิดขึ้นเต็มบ้านเรือนของมหาทุกตะจนเศรษฐีทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าไปโปรดแล้วก็บ้านมหาทุกตะก็เกิดวิบากผลอันเป็นทิพย์เทวดาเนรมิตเงินทองเต็มบ้านเลยได้เป็นเศรษฐีท่านก็ได้ทำบุญตลอดอานิสงส์แห่งการได้ถวายปลาตะเพียนแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินั้นน่ะโยมเลยทำให้ไม่รู้จักทุกขติเลยมาเกิดในชาติสุดท้ายนี้มาเกิดในตระกูลอุปถากของพระสารีบุตรพออายุได้7 ขวบพระสารีบุตรไปบิณฑบาตบัณฑิตเด็กน้อยคนนี้เห็นพระสารีบุตร จิตใจที่เคยทำบุญร่วมกันมาเนี่ยเคยทำบุญร่วมกันมาเห็นพระสารีบุตรแล้วเกิดศรัทธาเริ่มใสขอพระสารีบุตรบวชบวชวันเดียวนะบวชได้บวชได้7วันที่7เนี่ยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ทำบุญไว้อย่างใดได้ผลอย่างนั้นบุรุษผู้เป็นบัณฑิตผู้ขนขวายในทานอันนั้นได้วิบากผล2อย่างส่วนมหาทุกขตะได้อาศัยมิตรดีคือบุรุษผู้เป็นบัณฑิตชักชวนในการทำทานไม่รู้จักทุกขติเลยมาเกิดในพุทธุปบาทนี้ได้บวชในสำนักของพระสารีบุตร7วันได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี้เป็นวิบากแห่งการขนขวายในทานญาติโยมได้ฟังเรื่องบัณฑิตสามเณรแล้วเพียงแต่ว่าพระสารีบุตรนำไปบิณฑบาตด้วยเห็นชาวนาไขน้ำเข้านาเห็นช่างสอนดักลูกสอนนะช่างถากไม้บัณฑิตย่อมฝึกตนสามเณรก็มาปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นนี่เพราะอาศัยบุรุษผู้เป็นบัณฑิตคนที่ชักชวนคนทำบุญเป็นผู้ฉลาดเป็นบัณฑิตชักชวนในการทำดีแล้ววิบากผลเกิดชาติใดพบใดบุคคลผู้กระทำความดีย่อมจะได้รับวิบากผลแห่งความดีอย่างที่สาธุชนทั้งหลายเวลาจะไปทอดกฐินเราได้มีโอกาสได้ทำบุญเราก็ไปชักชวนสมัยเก่าชวนได้ปากจริงๆเขาเรียกว่าขนขวายด้วยวาจาไปบอกบ้านโน้นไปบอกบ้านนี้ขนขวายด้วยวาจาสมขวายด้วยกายเดินไปไม่มีรถมียานพาหนะนี่เขาเรียกว่าประสงค์อะไรประสงค์บุญแล้วตนเองก็ทำอยากให้คนอื่นทำบุญปัจจุบันก็พิมพ์ซองกันแต่เราก็ทำกันตามโอกาสอย่าให้ตนเดือดร้อนนะแล้วจุดประสงค์ของบุญนะมันไม่ใช่ว่าชักชวนหาเงินหาทองได้มากและจะได้บุญมากไม่แน่บางทีใจเราก็จะเป็นอกุศลได้ถูกเพื่อนถูกมิตรว่ากล่าวตักเตือนแต่เราต้องเป็นผู้หนักแน่นในการทำบุญเพราะคนที่จะเป็นประธานมันต้องเป็นทั้งกระถางถางด้วยเป็นทั้งกระโถนด้วยคำว่ากระถางนี่หมายความว่ามันตั้งอยู่ในความดีแต่ถ้าเราใจไม่หนักแน่นมันก็จะกลายเป็นกระโถนไปเดี๋ยวกฐินบูดกฐินเน่าเข้ามาโดนว่านิดหน่อยโกรธกันหัวฟัดหัวเหวี่ยงแต่เราจะเป็นผู้นำทางด้านจิตใจของคนใจมันต้องหนักแน่นเหมือนบุรุษผู้เป็นบัณฑิตทำบุญเพื่อหวังผลประโยชน์อานิสงส์สองฝั่งคือทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติไปชักชวนมหาทุกขตะทำบุญในชาตินั้นด้วยปาตะเพียนดูสิเกิดชาติสุดท้ายเป็นบัณฑิตสามเณรบอกอาจารย์เอาปาตะเพียนนะมาให้ผมฉันยังสั่งอีกนะสามเณรยังบอกว่าเอาปาตะเพียนนะเป็นอาหารวันนี้มาให้ผมในตอนเช้าพระสารีบุตรไปก็ตระกูลอุปถากมันก็ยังว่าอยู่ก็ได้ปาตะเพียนมาจากแม่น้ำอจิรวดีที่เมืองสาวัตถีเหมือนกับสามเณรสั่งไว้เนี่ยวิบากผลอย่างกรรมนู้นในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนพุทธเจ้าของเราอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกมหาทุกขตะได้เอาปาตะเพียนไปถวายพระพุทธเจ้าเลยชาติสุดท้ายนี้เลยได้วิบากผลได้เสวยวิบากผลที่ตนได้กระทำไว้และจุดสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์ในเมืองสาวัตถีว่าคนที่จะจนกว่ามหาทุกขตะไม่มีแม้ชาตินี้มันก็เป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นเวลาญาติโยมทำบุญนะควรจะได้ปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์กันเป็นปัจจัยพ้นทุกข์อย่าปรารถนาแค่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ ถ้าเราปรารถนามนุษย์สมบัติมันมีตัณหาเป็นเครื่องขอบเขตเป็นเครื่องวัดถ้าเราปรารถนาเป็นมนุษย์กุศลสูงสุดมันก็จะได้ไปเกิดแค่มนุษย์ปรารถนาทรัพย์สมบัติเราก็จะได้ทรัพย์สมบัติที่เกิดเป็นมนุษย์ถ้าปรารถนาเป็นเทวดามันตัณหามันเป็นล็อกเขาเรียกว่ามันเป็นมาร์กไว้ว่าจะต้องได้วิบากผลเป็นเทวดาอันเป็นทิพย์สมบัติในเทวดาคือมันมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดล็อกไว้แค่นั้นหรืออยากให้สวยให้รวยเราก็ปรารถนาคือวิบากผลได้แค่นั้นแต่คนมีปัญญาเขาเห็นโทษในความเกิดเห็นโทษในความแก่ของคนเห็นโทษในความเจ็บเห็นโทษในความตายทำดีแล้วก็ปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์วิบากผลของบุคคลผู้ปรารถนาความดีทำความดีมันจึงเลิศยังไงโยมเวลาให้ผลเนี่ยมันจึงให้ผลเลิศทั้งมนุษย์ทั้งเทวดามันเหนือเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราทำความดีเราก็ปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์กันเหมือนมหาทุกขตะปรารถนาแล้วก็เป็นปัจจัยเพื่อความพ้นทุกข์นี่แหละกัลยาณมิตรถือว่าเป็นมิตรดีมิตรแนะนำในทางที่ดีเราอยู่ใกล้กัลยาณมิตรเราก็สร้างกุศลเป็นที่พึ่งนะสร้างกุศลเป็นที่พึ่งเอาบัณฑิตเป็นมิตรอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขความเจริญจะประกอบธุรกิจการค้าการขายก็เจริญก้าวหน้าเนี่ยบุญสนับสนุนท่านจะบอกว่าให้ห่างไกลคนพาลให้คบบัณฑิตอย่าคบมิตรจิตพาลสันดานชั่วจะพาตัวให้เสื่อมที่เลื่อมใสคบบัณฑิตนั่นแหละมีกำไรท่านย่อมให้ความสุขทุกประการหมายก็ว่าบัณฑิตให้ผลทั้งวิบากสมบัติในภพนี้แล้วก็วิบากสมบัติอันจะสูงสุดคือความพ้นทุกข์ในโลกเบื้องหน้าคือพระนิพพานวันนี้ก็เลยนำเรื่องกัลยาณมิตรเรื่องการขนขวายในการทำทานมาให้สาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังกันอยู่ในเทศกาลกาลทานนะงานบุญญาติโยมทำบุญก็ให้คิดให้นึกกันช่วงนี้เศรษฐกิจมันฝืดเคืองจะทำบุญเราก็ให้บวกลบคูณหารอย่าให้ตนเองเดือดร้อนจุดประสงค์ของบุญไม่ใช่ว่าบริจาคมากทำมากและจะได้มากมันอยู่ที่ปัญญาโยมใส่บาทสักทัพพีให้ทานสัก5บาท10บาท100บาท1000บาทเอาเถอะตามอัธยาศัยตามกำลังของเราแต่จุดประสงค์ของบุญเนี่ยเราต้องปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์กันการปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์น่ะเป็นจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางของบุญมันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำไปเพื่อความพ้นทุกข์กันเอาล่ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เลยนำเรื่องการชักชวนคนทำบุญเหมือนบัณฑิตสามเณรได้บรรลุเป็นพระอรหันต์มาเล่าให้ฟังวันนี้รายการธรรมะคลายทุกหมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าธรรมะคลายทุกลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร